राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 22 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधक दो तरह के होते हैं, सत्संगी व्याख्यान सत्संग सुनने वाले तो कई तरह के होते हैं, पर सत्संग सुन करके अपने साधना में प्रवृत्त होते हैं। एक ही हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, हमें जीवन मुक्त होना है, इसी जीवन को ही अपने सफल कर देना है, इसमें ही परमात्मा प्राप्ति करना है, अगाड़ी जन्म की आवश्यकता नहीं। ऐसे साधन में लगने वाले दो तरह के होते हैं। एक तरह तो वे है जिनको संसार से स्वतः वैराग्य हो गया है, जहां राग होता है आसक्ति होती है उस जगह राग रहित हो गए हैं। जैसे धन संपत्ति वैभव और भोग ये दो चीज है खास, धन इकट्ठा करना, धन में राग आसक्ति रुपये पैसे वस्तुओं में, और एक भोगों में आकर्षण सुख भोगने में आकर्षण, ये दो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इनमें जो आसक्त है वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकते, और सत्संग के द्वारा उनके मन में भी आ जाता है कि भगवान का भजन करेंगे अब परमात्मा की तरफ चलेंगे। तो सत्संग सुनने से, पुस्तकों के पढ़ने से, ऐसा संग हो जाने से ऐसी भावना पैदा होती है। एक वे साधक होते हैं, एक साधक होते हैं जिनके वैराग्य हो गया, राग की जगह वैराग्य हो गया, ना संग्रह अच्छा लगता है ना भोग अच्छा लगता है, ना मान अच्छा लगता है ना बढ़ाई अच्छी लगती है, ना शरीर का आराम अच्छा लगता है। एक बात याद आ गई, बेचारे कह गए कहीं विश्वास चुप हो गए, कह देता हूं आ गई याद आ गई। एक हमारे साधु संत थे, एक मैं था, हम भिक्षाकरण को गए, तो भिक्षाकरण को गए तो भिक्षा मांग ली भाई, करने लग गए तो भिक्षा करी तो एक माई ने खीर बनाई थी, बड़ी सुंदर अच्छी खीर को उठा करके लेजा पिस्ता इलायची केसर डाल करके मीठा दे, तो हम उन्होंने भोजन किया। भोजन करके हम आए तो वे संत कहने लगे आज क्या बात हुई, खीर हमें बहुत अच्छी लगी, हमें प्रिय लगी। तो वो क्या आपको खीर अच्छी नहीं लगती, कहते मेरे को बढ़िया भोजन अच्छा नहीं लगता है, बड़ा खीर आज अच्छी लगी क्या बात है। मैंने कहा जो ये माता जी जिसने भोजन बनाया खीर बनाई है उस माता जी को मैं जानता हूँ, बड़ी भजन में तत्परता से लगी हुई है, तो उसके भाव के कारण आपको अच्छी लगी, नहीं तो मेरा मन फेंकता है बढ़िया चीज खाने को लेने को मन नहीं करता, परंतु तो आज अच्छी लगी तो मैं कहता तो आप जानते नहीं मैं जानता हूँ, उसका भाव है ये, तो भाव के कारण अच्छी चीज लग जाए परंतु तो अच्छी लगी उनको अच्छी नहीं लगती, वैराग्य होता है ना, तो जो दूसरों को अच्छी लगती है वो उनकी अच्छी नहीं लगती, वो एक निराश ढंग होते हैं संसार से और तरह के होते हैं, बुखार अपमान तिरस्कार ये अच्छे लगते हैं, अपमान में आनंद आता है, निंदा में आनंद आता है, बुखार होता है उसमें एक आनंद आता है, एक खुशी आती है, तो ऐसा वैराग्य और ऐसी बात होती है, तो उनको जो अच्छा लग गया तो वैराग्य की कमी नहीं है, वो भोजन देने वाले की भाव की विलक्षणता है, ऐसे भाव से विलक्षणता से अच्छी लग जाए वो चीज और है, स्वाभाविक आराम है आदर है महिमा है ये अच्छे नहीं लगते, स्वतः वैराग्य हो गया संसार की तरफ से राग हट गया है, ऐसे वैराग्यवान होते हैं, और एक वो होते हैं पुस्तकों के पढ़ने से सत्संग के सुनने से संग से विचार हो जाए भी हम भी भजन में लग जाए तत्परता से लग जाए, ऐसे वे भी साधक होते हैं, और तीसरे वे होते हैं जो सुन लेते हैं बस सत्संग सुन ली भाई चलो कोई बात नहीं थोड़ा बहुत नित्यनम कर लिया और चलो, तो वे संसारी होते हैं वे साधक नहीं होते, उतने उनकी साधना ऐसी नहीं होती, तो जो जान करके साधन में लगे हैं विचार पूर्वक साधन में लगे हैं उनके भीतर भोगों की इच्छा रहती है, मान की इच्छा रहती है बढ़ाई की इच्छा रहती है आराम की इच्छा रहती है, सत्संग करते ये कम होते जाते हैं, राग द्वेष कम होते जाते हैं सत्संग करने से, परंतु ये इच्छा रहती है, ऐसे साधकों के संग से तो पड़ता है असर, सत्संग होता है तब उनकी वृत्तियां बड़ी अच्छी रहती है भगवान में मन लगता है, पर सत्संग जब छूट जाता है तो वैसी वृत्तियां नहीं रहती, इसका कारण यह है कि जैसे सद्भाव वाले का भोजन बढ़िया भी विरक्त को घटिया नहीं लगता, इसी तरह से उनको संसार की तरफ अच्छी नहीं भगवान की बात अच्छी लगती है, पर सत्संग लगते है वे जो अच्छी लगती है वो दूसरे समय में नहीं रहती, वो सत्संग का असर धीरे धीरे धीरे उतर जाता है और भोगों में वैसी आसक्ति हो जाती है, वे लोग कहते हैं कि हमारे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो फर्क नहीं पड़ा ये बात नहीं है, सत्संग करने से साधन करने से फर्क जरूर पड़ता है, परंतु वो मालूम होता है कि हमारी आसक्ति वैसी की वैसी है, तो जो जान करके परमात्मा लगते हैं उनमें ऐसी बात आती है, तो उनके बीच में ये बात आती है जैसे आचार्य पूजा की वो सत्संग के समय जैसी वृत्ति आ जाती है उस समय नहीं रहती, और भीतर में त्याग वैरागी होता है और साधन की लगन होती है, तो वो बात सुनता है तो सुनते ही एक भीतर में प्रकाश होता है कि आज तो ये प्रकाश मिल गया, मैं कैसे करूं कैसे चलूं, बात आज बढ़िया युक्ति मिल गई, जैसे लोग ही को 2000, 10000, 20000 रुपया मिल जाता है उसको खुशी आती है, ऐसे साधन की युक्ति मिलने पर उसे बड़ी खुशी आती है बड़ी प्रसन्नता होती है, ये दोनों को भी होती है परंतु स्वाभाविक वैराग्य उसे विशेष होती है, ऐसी खुशी आती है, तो फिर उसमें वो दृढ़ हो जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं, कहीं ढीली आए ढिलाई आ जाए परंतु बन जाते हैं, ऐसे साधन करने वालों की साधना बड़ी है घटी है कैसा हुआ है इस विषय में एक बात बताई जाती है, साधन बढ़ने पर क्या होता है, हम वर्षों से सत्संग में लगते हैं भजन ध्यान करते हैं जप कीर्तन करते हैं शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं और निगरानी रखते हैं, उनके साधन करने में दोषों में कमी आती है दोष दूर होते हैं काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, दंभ है, दिखावटीपन है, ये कम होते जाते हैं। और त्याग, वैराग, समता, शांति, प्रसन्नता, आनंद, देवी संपत्ति बढ़ती चली जाती है। ये उनके बढ़ेगा ही। सत्संग में लगा रहेगा तो दोनों साधकों को ये होगा, विचार पूर्वक लगते उनका और स्वतः वैराग्य होते लगते हैं, दोनों में ये फर्क पड़ेगा। परंतु विचार पूर्वक लगने में उनकी चाल धीरे होती है और कभी कभी संग से ऐसी विलक्षणता होती है कि वो वैराग्यवान से भी आगे निकल जाए। कभी एक ऐसी बात विलक्षण लग जाती है सत्संग में, एकदम जीवन बदल जाता है, विचित्रता हो जाती है। तो ऐसे साधना में लगे हुए जो भाई बहन है उनमें एक परिवर्तन जरूर होता है। उसी तरफ आप लोग ध्यान दें, जैसे क्रोध आ गया, कामना पैदा हो गई, लोभ आ गया, ये वृत्तियां है, ये काम क्रोध और लोभ ये नरकों का दरवाजा कहा है, त्रिविधम नरक सीधम, ये तो अंदर से प्रबल खल काम क्रोध लोभ, तो ये बड़े प्रबल है। तो इन दोषों की तरफ देखने से साधन करने वाले साधक में परिवर्तन होता है। पहले बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था, थोड़ी समय के बाद फिर आ जाए क्रोध, काम आ जाए, लोभ आ जाए, ऐसा आता था एक बार। दूसरी आता था तो क्रोध का भभका जोर से आता था। तीसरी बात ज्यादा ठहरता था। और सत्संग और साधन करने से केवल सत्संग से भी फायदा होता है, पर जिसका उद्देश्य साधना करके परमात्मा को प्राप्त करना है, चाहे स्वतः वैरागी हो चाहे संघ से हो, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है ऐसा भाव आता है, उनके ये परिवर्तन होता है। तो उतना जल्दी जल्दी क्रोध नहीं आता और वो उतना देर से उतना ठहरता नहीं, जल्दी मिटता है और जोर से नहीं आता। तीन बात, बार बार आता है और बड़ा जोर से आता है और ज्यादा ठहरता है। साधन बढ़ने पर उतना जोर का बबका बार बार नहीं आता, जोर का नहीं आता, ज्यादा नहीं ठहरता, ऐसे होते हुए कम दोष कम होते चले जाते हैं। तो साधक को देखना चाहिए कि हमारा साधन बढ़ रहा है। सत्संग से पुष्टि सबको मिलती है। सत्संग करने से जो असर होता है वो हरेक सत्संगी पर असर होगा। सत्संग करने वाले भाई बहन संध्या गायत्री करते हैं, नाम जप करते हैं, पाठ करते हैं, ठाकुर जी का पूजन करते हैं, ठाकुर जी दर्शन करते हैं, इनमें दर्शनों में इसमें एक परिवर्तन होता है। सत्संग करते समय उसका साधन एक विलक्षण होता है। सुबह शाम नित्य कर्म करते हैं उसमें भी मन ज्यादा लगता है, प्रियता ज्यादा होती है। ठाकुर जी के दर्शनों को हम जा रहे हैं और रोजाना जाते हैं, परंतु सत्संग के द्वारा जब कुछ भक्ति जागृत होती है तो ठाकुर जी का दर्शन विलक्षण लगते हैं। सत्संग की बात बहुत विलक्षण लगती है, एक बहुत प्रियता उसमें पैदा होती है। यह देवी संपत्ति बढ़ती है। तो यह देवी संपत्ति जो जो बढ़ती है त्यों साधन में प्रगति होती है और साधक का कल्याण होता है, उसकी स्थिति ऊंची हो जाती है। तो ऐसे में सत्संग मिलने पर सबको मजा ऐसा। साधारण आदमी है उनमें भी जब अच्छा सत्संग मिलता है तो उनका जीवन बदलता है। साधारण आदमियों का भी जिनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का पूरा नहीं हुआ है तो भी असर पड़ता है। तो असर की क्या पहचान होती है? जो नित्य कर्म रोजाना करते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, दर्शन करते हैं, उनमें कुछ विलक्षणता आती है। जिस तरह से खेती बनी हुई हुई है, खेती में अच्छा धान है, पर कुछ दिन वर्षा न होने से उसके पत्ते कोमल आ जाते हैं, वैसी बढ़िया नहीं रहती। ऐसी खेती पर जब रात्रि में वर्षा हो जाए तो सुबह आप देखो तो पत्ते और तरह दिखेंगे। रोजाना जैसे पत्ते दिखते वैसे नहीं, हरे हरे पत्ते दिखेंगे। और ज्यादा पानी अच्छा आ जाता है तो वे हरे पत्ते काले दिखने लगते, काले पीछे वो पीले पीले हो जाते हैं, वर्षा न होने से सूख जाते हैं और पत्ते पीले हो जाते हैं। और वर्षा होते ही उसमें हरापन आ जाता है और ज्यादा ज्यादा कालापन आ जाता है। इसी तरह से नित्य नियम भजन स्मरण करते हैं और सत्संग की बात सुनते हैं, अगर अच्छा साधन बनता है तो उसमें विलक्षणता आ जाती है। सत्संग करते समय दर्शनों में जाते हैं तो और तरह दिखता है। एक सज्जन मिले थे, वो सत्संग कर फिर अयोध्या गए तो उन्होंने आकर कहा कि अयोध्या हमें विलक्षण मालूम दी। कई बार जाता हूँ अयोध्या, भगवान का धाम है, सब स्नान करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, परंतु सत्संग करने के बाद गए तो वो अयोध्या का एक रस और ही चले गया। तो सत्संग करने पर जैसे वर्षा होने से खेती में फर्क पड़ता है, ऐसे सत्संग होने से साधक के हृदय में फर्क पड़ता है। तो वो फर्क जो जो वो सावधान अधिक होता है, साधन में तत्पर रहता है, त्यों त्यों उसकी उन्नति विलेख होती है और कुसंग का नुकसान होता है। जैसे सत्संग से फायदा होता है ऐसे कुसंग से नुकसान होता है। लोभी और कामी ऐसे पुरुषों का संग थोड़ी देर होने पर भी उनका असर पड़ जाता है। जैसे सत्संग भजन ध्यान करने वाले का संग होने पर साधन में तेजी आती है, ऐसे कामी और लोभी के संग से काम और लोभ में तेजी आ जाती है, ये विशेष अवगुण आ जाते हैं। तो संग का दोष होता है, जैसे सत्संग का महात्म्य है ऐसे कुसंग का भी बड़ा असर होता है, उसी बड़ी निंदा है, वो बड़ा नुकसान करती है। सत्संग करने से जिस तरह से गोद चलने वाले को धन मिलता है, ऐसे उनको सत्संग के द्वारा बड़ी विचित्र बातें मिलती है और प्रकाश मिलता है, हृदय की गांठें खुल जाती है, साफ साफ दिखने लगता है। जैसे सूरज उदय होने पर बाहर की चीजें साफ दिखती है, चंद्रमा में दिखते हैं सूरज से साफ दिखती है, ऐसे अपने दोष वो ऐसे भी दिखते हैं, बस सत्संग होने से साफ साफ दोष दिखते हैं और दोष दूर होने लगते हैं। तो सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है, एक सत्संग से, एक नाम जप से, भगवान नाम कीर्तन जप में लगा रहे, कहता रहे और सत्संग करता रहे तो ज्यादा लाभ होता है। भजन जप करने से लाभ होता है, परंतु सत्संग तत्काल लाभ होता है, परिवर्तन होता है। अच्छा संग मिल जाए तो उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो जो सत्संग करते हुए भाव होता है वो दूसरे समय में नहीं रहता, ऐसा प्राय सबके होता है, पर सत्संग करने वाला पर इस बात का विशेष असर होता है। तो ऐसे सत्संग जहां मिलता है उसे लाभ होता है। भगवान की चर्चा से लाभ होता ही है, भगवान की कथा कोई किसी तरह से ही करता है तो आस्तिक सज्जनों को लाभ होता है, परंतु सत्संग करने वाला, कथा सुनाने वाला स्वयं जितना अधिक अनुभवी होता है उसका उतना ही असर ज्यादा होता है। और अनुभवी नहीं हो, शास्त्रों की दृष्टि से कहते वो भी भगवत चर्चा में लाभ होता है, परंतु जीवन पर उतना असर नहीं पड़ता। बातें अच्छी लगती है और साधक होता है तो उसको लाभ होता है, परंतु जीवन बदलता नहीं। एक दिन मैंने बात कही थी कि जैसे बंदूक छूटती है तो उसका बड़ा जोर से शब्द होता है, तो उसमें गोली होती है, शीशा भरा हुआ होता है तो वो चोट करती है गाड़ी, और शीशा भरा हुआ नहीं होता है तो उसका भी शब्द तो जोर से होता है पर मार नहीं करती। ऐसे ही अनुभवी पुरुषों के वचनों में वो गोली की तरह वजन होता है, वो गाड़ी चोट करते हैं। और जिनके अनुभव नहीं है, शास्त्रों की दृष्टि से कह रहे हैं तो भाव होता है, सावचेती होती है, पर उतनी चोट नहीं करती, भीतर में जीवन बदलता नहीं। तो अनुभवी पुरुषों का सत्संग और तरह से होता है, विलक्षण होता है। तो सत्संग करने से लाभ होता है, अच्छी पुस्तकों पढ़ने से लाभ होता है, भगवान के चरित्र पढ़ने से लाभ होता है, ऐसे भक्तों के चरित्र पढ़ने से लाभ होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। अगर अपने मन को शुद्ध करना हो तो रोजाना भक्तों की एक दो कथा रोजाना नियम से पढ़नी चाहिए। ये पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, तो मन निर्मल करने के लिए भगवान के भक्तों की कथा कहानी सुननी चाहिए, प्रेम पूर्वक पढ़ना चाहिए। एक बात और याद आ गई, आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप लोग अपने घरों में रहते हुए बालकों से, जो बालक बालिका पढ़ाई करते हैं, उन बालकों से बालिकाओं से आप भगवान के और भक्तों के चरित्र सुना करें। लो बेटा सुनाओ, ये जो भगवान की कथा सुनाओ, तो सुनाने में उनके पढ़ाई में मदद मिलेगी, क्यों जो जो पढ़ाई है तो पढ़ाई में मदद मिलेगी, और उनके अंतःकरण में भक्ति के संस्कार पढ़ेंगे, फिर आपके भी सत्संग होगा। इस तरह से बालकों से आप लोग सुनो, बूढ़ी बड़ी माताएं वो भी अपने बच्चों से कहते, बालिका से कहते, बेटा ये कथा सुनाओ, ये भजन सुनाओ। कल्याण का प्रचार होने से घरों में कल्याण के पद्म पुराण अंक है, महाभारत अंक है, ऐसे कई योग विशिष्ट अंक है, कई ऐसे भीतर में अंक पड़े हुए हैं, तो ये पुराना पत्र पुराना नहीं होता है। वे बातें पढ़ी है, वो पद्म पुराण ही शुरू कर दिया, अब तो अलग पुस्तकाकार भी छपने लग गया है, तो वो पुस्तक रखे, वो बालक बालिकाओं से आप सुनो, तो आपके सत्संग होगा, वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, घर में बड़ी भारी पवित्रता आ जाएगी। उस पवित्रता से ये भूत है, प्रेत है, पिशाच है, मेला मंत्र है, वे आप असर नहीं करेगा। जितनी जितनी पवित्रता आप में आती चली जाएगी, उतने ही ये आप पर असर नहीं करे। जादू टूना आदि जो असर करता है वो अशुद्ध अवस्था में ज्यादा करता है। महाराजा नल हुए हैं, उनकी कथा आती है, आपने पढ़ो, नल दमयंती कथा छपी भी है पुस्तक में, और महाभारत में बड़ी विस्तार से कथा आती है पनपड़ों में। तो उन कथा ही उनमें एक विचित्र बात आई है, कई विचित्र है उन बातें। तो वो जब दमयंती का स्वयंवर हुआ तो नल भी जा रहे थे और दूसरे राजा लोग भी जा रहे थे, तो नल का कुछ परिचय पहले हो गया था, नल का परिचय हो गया दमयंती को, और दमयंती की तरफ नल का आकर्षण हो गया था मिले से पहले ही, अच्छे गुण देखे। तो पतिव्रता स्त्रियां होती है, उनको कृषि जन्म में जाओ वही पति मिलता है, जो पतिव्रता होती है, तो पतिव्रता होने के कारण से, नाम के कारण से आकर्षण हो गया। और दमयंती सुंदर बहुत थी, दमर दमर भाई थे, बहन भाई, तो दमयंती सुंदर बहुत थी, सुंदर होने से देवता भी आ गए थे, यहाँ के राजा लोग तो आकृष्ट हुए ही, परंतु देवता भी आ गए, इंद्र वरुण अग्नि चार देवता, यम, ये चार देवता आए थे। तो ये भी जा रहे थे, नल भी जा रहा था, तो नल से देवताओं ने कहा कि तुम हमारा एक काम करो। तो बोलो क्या काम करूं आपका, कि तुम जाओ और दमयंती को कह दो कि इंद्र है, ये वरुण है, जमराज है, अग्नि है, ये देवता तुम्हारे को वरण करने के लिए आए हैं। तो नल ने कहा कि देखो, जिस काम के लिए आप जा रहे हो उसी काम के लिए मैं जा रहा हूं, तो मेरे को दूत बनाकर भेजोगे तो मैं मेरा काम बनाऊंगा तो आपका करूंगा, मेरे पर विश्वास कैसे करते हैं आप? अगर आप दूजे होते, मैं दूजा हो तो बात में आ रही है, आपका हमारा एक ही उद्देश्य है तो मेरे को क्यों भेजते हैं? तो देवताओं ने कहा तुम्हारे पर हमें विश्वास है, जिस वजह से तुम हमारा समाचार कह देना कि भैया ऐसे देवता ही तुम्हारे लिए आए हैं, ऐसा कह देना। कि कैसे कह दूंगा, वो तो रणवास है, उसमें तो कोई पुरुष जा ही नहीं सकता, तो कैसे मैं समाचार कैसे मिलूंगा? कहते हैं तुम्हारे को ये शक्ति देते हैं कि तुम चले जाओ, कोई देखेगा नहीं, और फिर रणवास में चले जाओगे, कोई मना करेगा नहीं, वरदान दे दिया। तो वो गया है वहां पर, तो वहां पर सतयुग त्रेता कलयुग एक युग आए थे चारों रूप धारण करके, तो उन्होंने देखा तमाशा, तो नल गए भीतर, भीतर गए तो भीतर जाते ही दमयंती ने सुना था पहले हंसों के द्वारा, और समाज कुछ लज्जित हो गई, फिर उनके परिचय हुआ। परिचय होने पर नल ने कहा कि मैं मिलने वास्ते आया हूँ, मैं एक संदेश लाया हूँ, देवता तुम्हारे लिए भरने के लिए आए हैं, वे देवता तुम्हारे को भरना चाहते हैं, तुम देवताओं को पति बनाओ, तो मैं उनका समाचार लाया हूँ। नल ने अपनी बात नहीं करी, बड़ी ईमानदारी से ऐसे देवता आए हैं। उसने कहा कि मैं देवताओं को नहीं चाहती, मैं तो आपको ही चाहती हूँ, मेरे देवता नहीं चाहिए। आगे पीछे कह दी बात ऐसी, तो राजी हुए वे। उन देवताओं ने क्या किया कि नल का रूप धारण कर लिया, जो वरमाला लेकर जितने राजा लोग बैठे थे उनको जिसको भरे उसको वरमाला पहना दे, फिर उनके साथ विवाह हो जाए। तो नल की वो माला लेकर दमयंती गई तो पांच नल बैठे, उसने कहा असली नल कौन है, अब माला किसको पहनाऊं? तो बड़ा विचार आया, तो क्या भाई वो नल ने कहा था कि देवता आए हैं, तो देवता बन गए हैं ये, तो देवता नल बने हुए बैठे हैं। तो उसने भगवान का स्मरण किया, देवताओं की प्रार्थना की मन मन में कि मेरे पति का दर्शन आप करा दें, मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, ऐसे कुछ भाव हुआ। तो उसने देखा, देखा तो देवताओं का क्या होता है, देवताओं की एक पहचान है, देवता जमीन पर टिकते नहीं, आसन पर बैठते हैं तो ऊंचे रहते हैं, ऊपर रहता है उनका आसन, ये छूते नहीं, जमीन में नहीं रहते हैं, कारण कि उनका शरीर होता है तेजस तत्व प्रधान, जैसे सूर्य है, चंद्रमा अग्नि है, ऐसा प्रधान तत्व होता है। तो इस वास्ते वो प्रकट हो सकते हैं, अंतर ध्यान हो सकते हैं, वो जमीन का स्पर्श नहीं करते, एक उनकी छाया नहीं पड़ती, दीपक हो तो छाया नहीं पड़ती, जैसे कांच होता है कांच के भीतर होकर प्रकाश चला जाता है, ऐसे छाया पड़ती नहीं, आड़ नहीं आती, इस तरह से उनकी आंखें पलकें झपती नहीं, ऐसी पलकें रहती, ऐसी मनुष्य मात्र की पलकें झपती है, उनकी पलकें नहीं झुकती। तो इस तरह से दमयंती ने देखा, तो देखा तो वो नल है, उसका तो आसन पर स्पर्श है, वे ऊंचे बैठे हुए, ऐसी परीक्षा हुई, परीक्षा करने पर उसने नल को वरमाला पहना दी। ये नल को वरमाला पहना जैसे कलयुग कुपित हो गया, बात वो कहती थी कहनी थी केवल, कलयुग का बड़ा क्रोध आया कि ये दमयंती ने देवताओं का त्याग करके नल को बना है, अब इसे खबर लेनी है, नल और दमयंती की ठीक तरह से खबर लेनी है, ऐसा उसने क्रोध कर लिया मन में। तो क्रोध करने पर उसने कहा दुख देना है, ऐसा विचार रहा, तो वो छिपा हुआ पीछे साथ में गया और कहते हैं कि धमकाया उनको कि तुमने देवताओं का त्याग कर दिया, नल के आगे तिरस्कार कर दिया, इस वजह से तुम्हारी खबर देने गया हूं। फिर नल चले गए, बड़ी सुंदर नल ने मित्र कथा बड़ी सुंदर है, और एक उसमें बड़ा मातम भी है, मैं तो थोड़ी कहता हूं अभी, उसका मातम है, कर्कोट कर्ष्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋजुपर्णस्य राजर्थे कीर्तनम कलिनाशनम। ये नल की कथा अगर रोजाना पढ़े तो कलयुग उस पर असर नहीं करता, कलयुग का उस पर असर नहीं होता, ये उनका महात्म है। तो कलयुग क्यों नहीं असर होता है वो बात आती है कलयुग की। तो बात एक थोड़ी सी याद आई, उसमें वो ये अंश विशेषता से कहता हूं। जब ये नल विवाह करके गया तो कलयुग उनकी प्रतीक्षा, कलयुग उसमें प्रवेश होना चाहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट करूं और राज्य भ्रष्ट हो जाए, ये दुख पावे, नल दमयंत को कष्ट देना है, ऐसा विचार किया। तो वर्षों तक कलयुग रहा, भीतर में प्रवेश नहीं कर सका, राजा नल में प्रवेश नहीं कर सका। इसी बात पर मैं कहता था, ये बात उसी पर याद आई। तो एक दिन की बात है, कुछ वर्षों के बाद वो सब अपनी शुद्धि पवित्रता निर्मलता वैसे ही रखते थे। एक दिन लघु शंका करके पेशाब करके आए, हाथ तो धो लिया, कुल्ला कर लिया, पैर नहीं धोए। का आश्रय लेता है और पवित्रता रखता है तो उसमें ये असर नहीं करते, ये उसके भीतर प्रवेश नहीं होते। कलयुग कितना जबरदस्त एक युग, बड़ा विलक्षण है, वो प्रवेश नहीं कर सका। एक दिन चरण धोने के कारण से भीतर प्रवेश कर गया। तो उसके साथ में भाई और पुष्कर, उसके साथ जुआ खेलने लगे, जुआ खेलने जुए में हार गए। बहुत विचित्र कथा है, विचित्र। तो जुए में हार गए, तो हारते गए सब हार गए। जैसे युधिष्ठिर महाराज की दशा है वैसी दशा नल की हुई। पुष्कर ने यहां तक कर लिया कि एक एक वस्त्र दमयंती के पास, एक वस्त्र और एक वस्त्र नल के पास, और सब चीज से गणा गणा सब छीन लिया और निकाल दिया और अपने राज्य में डुग्गी पिटवा दी। लेकिन वो अन्न जल कोई ना दे, कोई आदर सत्कार न करे, अर का तो दंड का भागी होगा, ऐसा देन निकाल दिए। तो निकल गए वो, अपने लड़का लड़की थे, एक लड़का एक लड़की थे इनके, तो उनको अपने सारथी के साथ में संगेरी भेज दिया, अपने बच्चों के ननिहाल में। दमयंती ने अपने पीहर के भीष्म पिता थे उनके पास भेज दिया अपने सारथी को लेकर गए। तो वो चला गया वहां, ये दोनों निकल गए। तो कलयुग भीतर होने से जुआ खेले, जुए कर से हार गए। हारने पर इतनी दशा हुई, एक एक कपड़ा नल के पास, एक कपड़ा दमयंती के पास, इसके सिवाय कुछ चीज नहीं। ऐसे गए तो अगाड़ी देखे तो सतयुग त्रेता द्वापर कली ये हंस का रूप धारण किए थे। तो उसने कहते हैं तंग करना है, बड़े सुनहरे पंख है, बड़ी सुंदर ज्यादा थे। तो नल ने उनको पकड़ना चाहा तो क्या करे, वो पकड़ने में कैसे आवे। तो अपना कपड़ा, नलदेव में दो ही थे, जंगल था, अपना कपड़ा लेकर उड़ पे डाला, पकड़ लो, वो कपड़ा लेकर उड़ गए। अब दमयंती का कपड़ा है, एक साड़ी रहेगी दमयंती की, कपड़ा लेकर उड़ गए। अब साड़ी रहेगी तो आधी साड़ी तो दमयंती ने पहनी, आधी साड़ी दादी मान लगी नल में लगी। ऐसे एक वस्त्र में दोनों चले गए और कोई उनका आदर सत्कार नहीं करे। एक जंगल में धर्मशाला थी, उसमें जंगल में बैठे वहां पर सो गए। तो दमयंती के बड़ा दुख हुआ है और नल को बहुत दुख हुआ, नल के में अपना दुख अलग और दमयंती इतनी कोमल, इतने सरल स्वभाव वाली, सुंदर और कोमल शरीर भी कोमल, ये कैसे सहेगी। तो रास्ता आया तो रिश्ते को आड़ पर एक दमयंती, ये विदर्भ देश का रास्ता है, मान तुम्हारे पीहर का रास्ता है इधर। तो ये सुनकर के दमयंती रो पड़ी, दुख हुआ उनको कि मेरे को वहां का रास्ता क्यों बताते हैं। कहते तुम मेरे साथ रह नहीं सकोगी, अब कष्ट का समय है, दुख भोगने का है, मैं तो सह लूंगा, तेरा कोमल से तू सह सकेगी नहीं, जली जा। उसने कहा आप चलो तो मैं जाऊंगी, मैं बाप पिता के नहीं जाऊंगी, आपको दुख ही छोड़ दूं, जंगल में मैं चली जाऊं, मेरा धर्म नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को आप क्यों बता रहे हैं। दुख हो गया उसको, कहा नहीं तुम चली जाओ, केवल मार्ग बताया, इसलिए वो दुखी हो गई। वो कहते नहीं कोई बात नहीं, कोई घबराओ मत, मैं कोई त्याग नहीं करता हूं। वो रात्रि में धर्मशाला में ठहरे तो नल के बड़ी चिंता थी, नींद नहीं आई, दमयंती को नींद आ गई। रात्रि में देखा इधर उधर में तो एक पुरानी तलवार पड़ी थी, उस तलवार को लेकर और नल ने साड़ी काट दी, आधी साड़ी तो उसके ऊपर रहने दी, आधी साड़ी अपने जनवाणी ले ली और वहां से निकला सूती सूती छोड़ करके। और घबरा गया कि जिसने इतना मेरा साथ दिया, ये पीहर भी नहीं जाना चाहती और मेरा साथ देती है, मैं से कैसा क्रूर हूँ, सूती को छोड़कर जा रहा हूँ, आता है देखता है। फिर महाराज कठोर हृदय कर चल ही दिया, अब जंगल में चला गया। सुबह होती नींद जगती है, दमयंती के कहाँ गए महाराज, कहाँ रोती फिरे भटकती फिरे, आप हाँसी दिल की कर रहे हैं तो प्रकट हो जाओ, मैं दुख पा रही हूँ, वो तो चले गए। तो वो भी बेचारी वहां जंगल में चल पड़ी और क्या करे, वो वहां चल पड़ी। नल राजा गए तो बड़ा घोर जंगल मिला, खूब वर्णन है उसने, महाभारत में विस्तार से है, नव दमयंती नाम करके एक कथा निकली है, उसमें संक्षेप में बताना है। तो वो भी अगाड़ी चला गया। दमयंती वहां से चली तो एक बधिक मिला, बहेलिया भील, जो शिकार खेलता था, दिन में जानवरों को मारकर उनका मांस बिक्री करके अपना जीविका चलाता था। उसने दमयंती को देख लिया, दमयंती सुंदर बहुत थी, तो उसके मन में पाप पैदा हो गया, तो वो उस पर बात करने लगा। तो क्या तो उसने बात क्या हुई कि वहां एक अजगर ने पकड़ लिया दमयंती को, अजगर बड़ा सांप उसने, तो उसने अजगर को मार दिया, जब उसको छुड़ा लिया, छुड़ाने पर मन खराब हुआ तो वही दमयंती को गुस्सा आ गया, तो वो वही भस्म हो गया, खत्म हो गया, मर गया। दमयंती अगाड़ी चली, तो दमयंती अगाड़ी चली तो एक जंगल में ऋषियों का आश्रम मिला, सिंह मिले कई आफत आई। उस आश्रम में वो गई तो ऋषि मुनि बैठे हैं, उन्होंने बड़ा आदर किया, हो बेटी कैसे आई हो, क्या बात है, कि महाराज ऐसी ऐसी दशा है, कि तुम घबराओ मत, कुछ दिन है आफत के, ये मिट जाएंगे, फिर तेरे ठीक हो जाएगा, आश्वासन दिया। ऐसे अगाड़ी निकले तो आश्रम कुछ नहीं, ऐसे दर्शन ये होंगे कोरे। ऐसे चलेगी, चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचे तो वहां व्यापारी लोग आए थे, जो अपने हाथियों पर माल लदा हुआ था और वे बिक्री करने को जा रहे थे। तो रात्रि में वहां सरोवर पर उन्होंने पड़ाव दिया, आश्रम दिया और ठहरे। दमयंती भी वहां पड़ी रही बेचारी, तो दमयंती को उन्होंने देख लिया, वही कह रही ठीक है। फिर रात्रि में हाथी आए जल पीने के लिए, जंगली हाथी, तो जंगली हाथियों ने जब उन हाथियों को देखा तो हाथियों के आपस में युद्ध हो गया, लड़ने लगे। वे लड़ने से लड़ाई में बहुत माल नष्ट हुआ, कई आदमी मर गए। दमयंती वहां से जंगल में भागी अकेली, ये हाथी मार दी गई, अकेली भाग कर चली गई। अगर ये चली गई, जाते जाते दिन में पहुंची तो एक शहर में पहुंची, उस शहर में दमयंती की मानसी ब्याही हुई थी, उसके माँ की बहन वहां महारानी थी उस देश के राजा की। तो वो दमयंती घूम रही है, आधी साड़ी है, लज्जा निवारण के लिए आधी साड़ी पहनने के लिए, पूरा कपड़ा नहीं, और छोरे कई आ रहे हैं, हंसी दिली कर रहे हैं, कुछ चिढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उस रानी ने देखा, सुदेश ना क्या नाम था, उसने देखा तो कहा भाई ये कोई भले घरा के नहीं, स्त्री देखती है और आफत में आई हुई है, दया आ गई तो अपने नौकरों को भेजा कि उस स्त्री को बुला लाओ, कि तुम्हारे वो महारानी बुलाती है। बुला लाया महारानी के, तुम कौन हो, कहाँ की हो, कैसी हो, तो पहचाना नहीं, दमयंती को पहचाना नहीं थी, तो बहन की बेटी मिली हुई भी थी, पर उन्हें रख लिया। तो तुम यहाँ रह जाओ, हमारे रह जाओ। तो दमयंती ने कहा कि मैं हर एक जगह नहीं रहती, मेरा नियम है और नियमों में मैं रहती हूँ। क्या नियम है तुम्हारा? कि मैं किसी की शैया नहीं बिछाऊंगी। जैसे राजा सोते हैं तो मेरे उन नौकर अपने को समझो कि राजा की शैया बिछा दे, ये मैं नहीं करूंगी, शैया नहीं बिछाऊंगी। और किसी पुरुष से मैं मिलूंगी नहीं, और काम आपको जो कर दूंगी भाई तो नीचा काम नहीं करूंगी। ये झाड़ू देना, जूठन उठाना करना, ऐसा ऐसी बातें कई कई पूरी याद नहीं है, ऐसे कई नियम बताए। तो वे रानी ने कहा मैंने सब स्वीकार है, मेरी लड़की है, उस लड़की के समान तुम्हारी अवस्था है, तुम बहनों बहनों आपस में बात करो, तुम्हारे ऐसा कोई काम नहीं, तुम आराम से रहो, कोई तुम्हारे से काम नहीं करते, तुम्हारी जैसे प्रतिज्ञा है। ऐसे ही वहां रहने लगी, वह रहने लगी वहां पर। वहां रहते रहते कई दिन बीत गए। अब उधर दमयंती के पिता को पता लगा कि बेटी और जमाई दोनों ही बड़ी आफत में है, जंगल में चले गए, कहाँ है पता नहीं। तो उसने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि हमारी बेटी का और हमारे जमाई का जो पता लगा ले उनको खूब धन दूंगा, बहुत संपत्ति दूंगा, उनको किस तरह से बुलाओ मिला दे। तो ब्राह्मण गए तो सब जगह घूमते रहे। तो उसमें वहां जो महारानी थी उसने ब्राह्मण भोजन किया था, तो ब्राह्मणों को बुलाए तो उस ब्राह्मण वो ब्राह्मण भी आ गया। दमयंती उसको पहचानती थी ब्राह्मण को, क्यों दमयंती के भाई लोग दमन थे, उसके मित्र थे वो ब्राह्मण, प्रेम था इस वास्ते भाई के साथ, कई दफे देखा तो उसको पहचान लिया। दमयंती पहचानने में नहीं आई, तो वो पहचान लिया तो हृदय भर आया, तो एकांत में उनसे मिली, उनको बुला लिया नौकर से, उस ब्राह्मण को बुलाओ मैं बात करूंगी। उसे बात करने लगी, आंसू आने लगे, तो ब्राह्मण को भी पता लगा कि यह दमयंती है। वह बात हुई कि बेटा क्या बात है, ब्राह्मण थे तो पिताजी ऐसी बात है, पर आप किसी को कहना मत, मैं अभी रहती हूँ। कहते तुम्हारे पिता ने बहुत धन खर्च किया है और तुम्हारा नर का पता लगाने के लिए बहुत ब्राह्मणों को, आदमियों, गुप्तरों को भेजा है, अब मैं जाता हूँ। ऐसे कहते वो चला गया। अब उसने रानी ने देखा कि ये ब्राह्मण से कैसे बात कर रही है, कहा तो थे मैं किसी पुरुष से मिलूंगी नहीं, बात करूंगी नहीं, बात करी तो कहते मेरे ये परिचित है, मेरे भाई के मित्र हैं, इस वास्ते बात करी, परिचय नहीं दिया अपना। फिर महाराज वहां से राजा से आया बुलावा, खूब ठाट बास ने घोड़ा रथ दुजार फौज पठन बड़े, जैसे राजा वो महारानियों के लिए ठाट बात होता है, इसी ठाट बास से दमयंती को लड़ने के लिए राजा आदमी आए। उन्होंने कहा तो उनके पता लगेगा आप कैसे आए, कि हमारी वो हमारी राजकुमारियां आए, उस राजकुमारी को लेने के लिए आए हैं, तब पता लगा। फिर उसको स्नान आदि किया तो देखा दमयंती के यहाँ जन्मजात तिलक था कुमकुम का, वो तिलक देखा तब रानी ने समझा रही है तो मेरी बहन की बेटी है। तब वो रोने लगी कि आप इतना रही परिचय नहीं दिया। कहते मैं बहुत आराम से रही, मेरे जो कष्ट के दिन थे आपके यहाँ पर बीत गए, मैं बड़ी राजी हूँ, बड़ी प्रसन्न हूँ, ऐसी बात कही। फिर उनको भेज दिया वहां से भेज दिया, वो तो चली गई अपने पीहर में। अब पीहर में चली गई परंतु नल का पता नहीं, तो बड़ी चिंता थी ससुर के भी, मानो नल के पिता को भी, दमयंती के पिता को भी चिंता थी, नल के दमयंती की तो बहुत चिंता थी अधिक। अब वो भेजा इधर उधर से, जो लोग आगे के पता नहीं, नल का कोई पता नहीं है, कहाँ है कि नहीं है, बीते हैं मर गए कुछ पता नहीं। बात क्या हुई कि नल जंगल में घूम रहे थे, तो घूम रहे थे वहां जंगल में आग लग गई, बड़ी जोर से भयंकर आग लगी वन वन में नामानल। वो आग लगी उसमें एक सांप बैठा था, उसका नाम करकोट नाग था। वो करकोट नाग कहता है कि मेरे को कोई निकाले अग्नि से बचाएंगे तो मैं उनकी सहायता करूंगा। और मेरे को नारद जी का श्राप हो गया, मैं पड़ा रहता हूं, खसक सकता नहीं, इधर जा नहीं सकता, अरे आग लगे जल जाऊंगा, इस वास्ते मेरे को बाहर कर दो। तो नल ने बात सुनी, नल ने कहा कि मैं तुम अगर ले जाऊंगा, मैं बचा दूंगा अग्नि से, तो मैं उठा कर ले जाऊंगा, जहां अग्नि नहीं है वहां तुम्हारे घर हो दूंगा। तो कभी उठा ले, तो उठा करके चला तो वो क्या देख, कदम गिनो कितने कदम तुमने उठाए हैं, उतना बदला चुकाना है हमें, मेरे को उठा ले जाते हो तो उसे कितने गर्म, तो उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहते काट गया। तो दंश धातु बटने में आता है, उसका दस का अर्थ काट ले मेरे को, संस्कृत में दस मानो को डस गया मेरे को, तो वो डस गया। क्या कहते हैं, जहर चला, रूप बिगड़ गया, इतना बड़ा जोरदार जहर था कि तेने कहा दस, अरे मैंने तो तेने गिनती कही, इस वास्ते गिनती लगाई, फिर रख दिया। फिर उसने शरीर देखा जिसमें काला काला शरीर, छोटे छोटे हाथ, और ऐसा शरीर बन गया उसका वो जहर के कारण से। कर्कोटक ने कहा, मैं तेरे को नहीं डसाऊं, ये जहर तेरे में जो कलजुग प्रवेश हुआ है वो कलजुग जलता रहेगा मेरे जहर से, वो जहर का असर उस पर तेरे तो स्वरूप का असर हुआ है, यानी उसकी कलजुग नहीं, जहर कलजुग के ऊपर चलता रहेगा, तो कलजुग जलता रहा। ये पहुंचा अयोध्या, अयोध्या ऋतुपर्ण राजा थे उस समय, ऋतुपर्ण राजा के वहां पहुंचे कि क्यों आए हो, कैसे हो, कि मैं नौकरी के लिए आया हूं, कोई नौकरी मिल जाए। क्या जानते हो, मैं जानता हूँ, कई विद्या जानता हूँ, मैं घोड़ों की विद्या आती है मेरे को, घोड़ों को जानता हूँ। तो अच्छा, घोड़ों पर रख दिया, घोड़ों पर अफसर बना दिया, वो घोड़ों की सेवा करता रहा। नाम था बाहुक, नल का नाम बाहुक, बाहुक नाम से सेवा करने लगा। वो सेवा करते काम करते करते गए। अब दमयंती ने, राजा ने तो पिता ने खूब खोज कर ली, पता नहीं लगा, उसने ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि तुम जाओ यहां से, दूर दूर देशों के राजाओं को ये कह दो कि दमयंती पुनर्विवाह करती है, कोई अगर जाना चाहे तो कोई राजा हो तो जाओ, परंतु कहना वहां ऐसा कि दिन बताने का कल का ही दिन है और कल दिन पहुंच नहीं सके, ऐसी बात कहना राजाओं से। तो ऋतुपूर्ण राजा के वहां ब्राह्मण पहुंचा कि दमयंता का कल विवाह है, अब कल विवाह है कि 3-4 दिन लगे यहां जाने में, तो क्या करें, बड़ा चिंतित हुआ कि मैं भी जाऊं दमयंती का विवाह हो जाए। ऐसा सुना तो वो चिंतित थे, तो बाहुक ने पूछा कि चिंता किस बात की है, कि चिंता इस बात की है कि दमयंती विवाह करती है तो किसने मेरे को मिल जाए, तो मैं वहां जाना चाहता हूं पर जा नहीं सकता, समय बहुत थोड़ा रह गया। बाहू ने कहा तो समय तो मैं पहुंचा दूंगा, आज भी आज घंटाओं में पहुंचा दूंगा मैं। कैसे पहुंचा दोगे, घोड़ों की विद्या जानता हूं, घोड़ों के ऐसे मंत्र मेरे को आते हैं, विद्या जानता हूं, ऐसे जोर से चलाओ ठीक पहुंचा दूंगा, दिन रहते रहते, आज दिन रहते पहुंचा दूंगा। बड़ा खुश हो गए, नाम देंगे तो बड़े ताजे घोड़े लाया कि ये, तो नल ने कहा बाहुक ने कि ये घोड़ा आप जो बढ़िया घोड़ा कहते हो वो मैं नियम नहीं करता हूँ, मैं तो मेरी जानकार से घोड़ा लाऊंगा, उन घोड़ों में रथ बैठो मैं पहुंचा दूंगा, अच्छा तुम ले आओ। तो मामूली थके से घोड़े मामूली मलम दिए, रथ में जोर कर रथ को बैठाया, घोड़ा के कान में मंत्र सुनूंगा, घोड़े उड़े जोर से, अब चले इतने जोर से चल रहे हैं, तेजी से चलते रहे तो ऋतुपर्ण ने कहा मेरा ये दुपट्टा गिर गया, कहते वो 100 कोस रह गया, वो तो दूर, कहते दूजा हुआ अरब गया, 200 कोस रह गया, वो भी नहीं मिलने का। चलो ऐसी तेजी में घोड़ा चलते हुए ऋतुपर्ण राजा ने एक बहेड़ा का वृक्ष देखा, अरे बहेड़ा आंवला होता विभीति का, तो बहेड़ा का वृक्ष देखा, वृक्ष देखते ही ऋतुपर्ण ने कहा कि इसके इतने फल है, इतने हजार लाख कितनी गिनती बताई, इतने फल है इसके, ऐसी तेजी में दौड़ते हुए बता दिया। तो नर्मदा कहा कि मैं गिनूंगा, मैं कैसे छोड़ दू। अरे कि भाई अंत बहुत नजीक आ गए, अब घबराओ मत, बहुत नजीक आ गए हैं आप, मैं गिनूंगा। नल ने एक ट्वेंटी कार्ड करके सब गिनी, हिसाब लगाया तो बरोबर मिल गई बात। तो कभी ऐसी बात है, मेरे को गणित विद्या सिखाओ कि तुम घोड़ों की विद्या सिखाओ, कि तो अब वक्त नहीं है, तो अब चलो फिर करेंगे अपने बात। वो कलयुग उस समय में निकल करके बहेड़े के वृक्ष में चला गया। तो बहेड़े की वृक्ष के छाया में रहने से कलयुग प्रवेश करता है, तो बहेड़े की छाया में बैठना नहीं चाहिए। उस दिन कलयुग निकला, तो वो कलयुग इतना दुख पा रहा है, जल रहा है जहर से, वो निकल करके बहेड़े में चला गया। तब ये चलकर चले, अब पहुंचे वहां शहर में, वहां पहुंचे तो कुछ नहीं, सिवा ब्याह आदि हो तो उनकी बड़ी तैयारी होती है, राधे लोग आते हैं, और कल ही ब्याह है, आज पहुंच गए हम, तो कोई तैयारी नहीं। बड़ा शर्म आई। वहां राजा ने कहा आप कैसे आए, कि आपसे मिलने के लिए आ गया मैं, तो अच्छी बात है, तो ठहराओ भाई, वो ठहरा दिया। तो वो रथ जब जोर से आने लगा, चलने लगा, तो उस घरघराहट सुन करके दमयंती ने कहा ये तो रथ मेरे पति के चलाया हुआ है, ऐसी घोड़ा विद्या हरेक जानता नहीं, ऐसी आवाज आ गई है तो जरूर मेरे पति देव होंगे। आए तो राजा ऋतुपर्ण थे, साथ में नौकर, वही सारथी नौकर था, वो सब काम करता था। तो देखा तो मेरा कुरूप, काला कुला सा, छोटे छोटे हाथ जैसा कुरूप देखा, तो बात क्या है। दमयंती की बड़ी चिंता हुई कि बात क्या हुई। वो पहुंचे तब राज, वहां पर क्या था कि चारों ही देवताओं ने वरदान दिए थे, चार आठ, उन वरदानों के कारण से वो दमयंती जानती थी। तो पिताजी को कह दिया कि इसके रसोई का सामग्री तो सब भेज दो, पर पानी मत भेजना, अग्नि मत रखना, और एक फूल माला पहना देना। तो इंद्र ने रसोई बनाने के लिए तुम रसोई बनाओ, वह बिना अग्नि प्रकट किए, अग्निदेव ने कहा मैं प्रकट हो जाऊंगी। उसने कहा कि तुम पाक शासन है ना, उसने रसोई बनाने की बात बता दी। वरुण ने कहा कि वो खाली बर्तन में तुम हाथ रखते ही पानी भर जाएगा, और जमराज ने कहा कि तुम्हारी माला कुमल आएगी नहीं। तो ये दमयंती ने पिताजी से कह दिया ऐसे करो, ऐसा करिए तुम्हारा पानी भर गया, अग्नि प्रकट होगी, रसोई बना दी बड़ी सुंदर। तो दमयंती ने अपने नौकर से कहा, सारथी से, तुम इन बच्चों को ले जाओ, ले जाकर जो बाहू से मिलाओ। तो बाहू से मिले, बच्चे चार मिले, तो बच्चों को लिया गोदी में, बड़ा प्यार किया, रो पड़े। दमयंती का बात क्या है, ये मेरे पति का रूप तो है नहीं, और बच्चों में इतना स्नेह, तो अपने बालकों को भी पिता का भर जाता है जी। तो इस तरह की बात है, क्या बताऊं, समय हो गया यार, फिर देखो फिर बता देंगे भाई क्या बना है आगे। तो क्योंकि इधर आरती का समय ठाकुर जी का, तो यही बंद कर देते हैं, फिर थोड़ पर आ गए, कोई बात नहीं, चला। तो बात ये कही कि अशुद्ध अवस्था में कलयुग प्रवेश हुआ, वर्षों तक पीछे पड़ा रहा, नल में प्रवेश नहीं कर सका। इतने धर्मात्मा थे, तो पवित्र रहता है, धर्मात्मा होता है, भजन करता है, उसमें भूत प्रेत आदि प्रवेश नहीं होते। नारायण नारायण नारायण।